zwykle niezwykły dzień. A w sypialni tylko jej słodki sen, tej, która te wszystkie dni w roku u boku. Jeszcze wczoraj życie kręciło się wokół bloku, ławek kumpli i korytarzy szkolnych, tak niespokojnych, lat niesfornych. Może żyjesz tak i tu ci dobrze, mama daje się, tata rzuć ci drobne. Jutro pewnie będziesz musiał spojrzeć trzeźwiej, by zapewnić sobie i bliskim szczęście. Nie jest prosto dorosnąć do tego, życie poprawia ostrość, dlatego choć daję sobie sprawę, że tak może nie być. Nie myślę nawet, że to może nie wyjść. Otwieram oczy, otwieram skroszy, ty kreślę, gdy moja kobieta już we śnie. Teraz kiedy noc zapada, wiesz, zbieram myśli swe, nowe rodzi się. Teraz kiedy noc zapada, wiesz, zbieram myśli swe, nowe rodzi się. Miasto nie śpi, nie śni jeszcze, kiedy te opowieści kreślę. Ciemność zapewnia wrażenia mocne, nie jedna osoba jak ja ma nockę. Ktoś robi na drugą zmianę, myśli o czymś i przeciera oczy zaspane. Też ma do kogo wrócić, dla kogo wstawać, dla kogo może wszystko rzucić i się zmagać. W niektórych oknach jeszcze palą się żarówki, widzę postać, bo nie zasłoniono żaluzji. On i książka, zeszyt i kawa, znużenie późną porą i w głowie dat nawał. Nie jeden rodzic do nauki młodych goni, chcą, żeby mieli lepszy start niż oni. Już nie z tym bywa, jutro kolejny dzień ważny, kolejny cholerny dzień, jak każdy. Teraz kiedy noc zapada, wiesz, zbieram myśli swe, nowe rodzi się. Teraz kiedy noc zapada, wiesz, zbieram myśli swe, nowe rodzi się. Daję jej buzi, muszę uważać, by jej nie obudzić. To mało hardkorowe, wiem, a guzik mnie to obchodzi. Zrzucam płaszcz hip-hopowca, zapraszam na okręt, zapraszam na pokład. Wszystkich, którzy chcą w ręce brać ster, którzy chcą grać fair. No man, oh man, nie musisz być ziomem, tylko chcieć słuchać tego rapu na poziomie. Jestem tym, który bierze udział w rozgrywce, daję do myślenia i daję rozrywkę. Złowiłem hip-hop jak złotą rybkę, dałem jej siebie i efekty przyszły szybciej niż mógłbym myśleć. A teraz do granic możliwości gramy, dla moich ludzi i dla mojej pani. Wszystko to dla nich i dla niej. Idę spać, jutro będzie problem ze wstaniem. Zbieram myśli swe, nowe rodzi się. Teraz kiedy noc zapada, wiesz, zbieram.